halk gelir, lan gelir, can gelir, çabuk gerek para, lavuk eğlencede, vakit kira vakti, tek duyulan pamuk, eller cebe, her şey para artık moruk, kazanmanın sana kalmış yolu ve de çark döner, sistem döner, benim yolum ise sana dalkış, kopup insanlar dansına başlarken, kim varsa kalkarın harcar eve, gereken paraları say say, gerek koştura dur, para için ay say seve, altın para gibi kelimelerim, ele bir gezelim, erili verilir elimi, kelepire meyil liraları bana biraz acıma sana gafirana, insanlara bak çıkarız havaları ve pat patlatırız, rapi şahlanırız, la bir dakikamızı biz ayıralım ama dayılanır gayi salır ama satsam ha, hayır hayır falan derdim o değil ama vergi bulayım, para kazanamazsam ana kafama kalk çık hadi iş bul diyerek, yapamasam da düşünürüm olabilir diye para kasamda, bir sürü fondan şeye para harcadın aslanım, her yere ver ver bir de ama ben zelzele gibi rap yaptım, bir de bunu al hadi pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, cebe. Bakkala gitsem, taksiye binsem, tek denilen pamuk eller cebe. Harçları vermeye başladım ben gene, tek denilen pamuk eller cebe. Bana tek denilen pamuk eller cebe ama beklenilen çabuk eğlenceye gibi. Demeleri bana ama devireli, para görün adamın evet o pamuk eller cebe. Elini cebin altına ver herifin, hemen işi de yeni bir bişi bulup beklemek geber işine. Kerizi labebelere ve gidip eve menemeni yemek ve dedeli röptere gebe gibi. Kalmalılar ama harcadım mal gibi, paraları ben vere her deli gece yine. Zor baba markete gittim dedim, acı fitik kalmadı da vermedi verisi. O zaman niye böyle mi bak kullan insana, bazen diyorum aga kaç Yunanistan'a. Parayı harcamadan alayım ağaçtan aga meyvelerimi ama zor olur kaçmak bana. Yoksulur spaliyi beklerken e kazanamadım balyayı tek celse de. Kayır acı durduğum eksen yeni biri ders ala bana pamuk eller cebe. Pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk eller cebe, pamuk pamuk eller cebe, cebe pamuk eller cebe, pamuk